shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. آگے واضح رب الہم، بے ثباتی دنیا اور بقائے آخرت کی تمثیل کلی، بے ثباتی دنیا اور بقائے آخرت پہ تمثیل کلی. یہ تمثیل کلی پہلے بھی پڑھ چکے ہو، بے ثباتی دنیا پہ. یہ ایسے ہے نا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں، یہ کھیتیاں باڑیاں اگتی ہیں یا نہیں، تو تمہیں خوش لگتی ہیں یا نہیں، تو چند دن کے بعد یہ خشک ہو جاتی ہیں. جیسے گندم وغیرہ کو دیکھو، ہاں، پھر اس کو کاٹتے ہو، اس کا بھوسا موسا اڑتا پھر رہا ہوتا ہے. جو چند دن کی بہار ہے، اس کے بعد ہے وجود ان کا. یہی ہے بے ثباتی دنیا. یا جیسے میں نے بتائی تھی وہ فلم مسمرزم کے تماشے والی، ہاں، ایک دو منٹ کے لیے بادشاہ بن گیا، دیکھ لی، اور بیان کرو ان کے لیے حالت دنیاوی زندگی کی مثال. یہ بھی صرف پانی کہ اتارا ہم نے اس کو آسمان کی طرف سے، پس گنجان ہو کے نکلا، بس سبب اس کے سبزہ کس کا، زمین کا. چند دن سر سبز رہا، اس کے بعد وہ کٹائی کرتے ہو یا نہیں، تو بھوسا بن جاتا ہے، نہیں بنتا، پا ہو جاتا ہے چکنا چور، اڑاتی ہیں اس کو ہوائیں، اور ہے اللہ ہر چیز کے اوپر قادر. ان کو پیدا کیا پھر بھی قادر، ان کو بڑھایا پھر بھی قادر، ان کو ختم کر دیا پھر بھی قادر. کل شاعر کے نیچے لکھو ایجاد، ترقی، فنا. ایجاد پیدا کیا، ترقی دی اور فنا کر دیا. المال والبنون، نتیجہ یہ نکلا کہ مال اور اولاد یہ رونق ہے دنیاوی زندگی کی، لیکن باقی رہنے والی نیکییں بہتر ہیں نزدیک رب تیرے کے بیدبار ثواب کے، اور بہتر ہیں بیدبار امید کے. یہ باقی رہنے والی نیکییں کب ان کا ثواب ملے گا، یوم نسیر الجبال، جب پہاڑوں کو ہم چلائیں گے، قیامت آئے گی، تو اس وقت مومن اچھا بدلہ پائیں گے، اور کافروں کے لیے ڈراوا ہے. اس لیے فرمایا تخویف اخروی، جس دن کے چلائیں گے ہم پہاڑوں کو، ابتدان پہاڑ ایسے چلیں گے، چل چل کے ختم ہو جائیں گے، پھر زمین کا ہو جائے گی، اور بالکل صاف چٹیال میدان چلائیں گے پہاڑوں کو، اور پھر دیکھے گا تو زمین کو کھلا میدان، اور اکٹھا کریں گے ان کو، میدان حشر قائم ہوگا، پس نہ چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو، اور پیش کیے جائیں گے اوپر رب تیرے کے صف بنا کے میدان حساب میں. یقال لہم، کہا جائے گا ان کو البتہ کہ اے ہو تم ہمارے پاس دوبارہ، جیسے پیدا کیا تھا نے ہم کو پہلی دفعہ، بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا دنیا میں کہ ہرگز نہیں کریں گے ہم واسطے تمہارے وقت یادے کا، لوٹانے کا. معاہدہ منع، وقت مقرر یادے کا، یعنی لوٹائیں گے نہیں. وَوُضِعَ الْكِتَاب، ایک کیفیت حساب لکھیں، رکھا جائے گا نام اعمال پر، دیکھے گا تو مجرمین کو ڈرنے والے ان اعمال سے جو اس کے اندر لکھے ہوں گے، ڈریں گے. پھر جب سامنے آئے گا نا نام اعمال، تو کہیں گے یا ویلتنا، اے ہماری بربادی، کیا ہے واسطے اس نام اعمال کے، نہ تو چھوڑتا ہے چھوٹا گنڈا نہ بڑا، مگر محفوظ کر دیا اس کو، لکھ لیا، اور پائیں گے اپنے تمام اعمال کو حاضر، اور نہیں ظلم کرتا رب تیرا کسی ایک پہ، اپنے اعمال ہیں اختیار سے کیے. وائز قلنا للملائکہ، میرے محترم، پہلے تھا نا المال والبنون زینت الحیاۃ الدنیا، کہ مال اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اس پہ لوگ غرہ ہو کے حق کا کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور ان کو غرہ کرنے والا، گمراہ کرنے والا کون ہے، شیطان ہے. اس لیے عداوت شیطان کا بیان، شیطان کی عداوت قدیمہ، تو ہمارے اب آدم سے چلا رہا ہے بےمان، شیطان کی عداوت قدیمہ. جب کہا ہم نے فرشتوں کو سیدھا کرو آدم کو، انہوں نے سیدھا کیا، مگر ابلیس نے کیا، یہ تھا جنوں میں سے، پس نکل بھاگا ان امر رب، اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، وہ او تو بھاگ گیا، لیکن تم اس کے ساتھ یاری رکھ رہے ہو، کیوں رکھ رہے ہو؟ تمہارے باپ سے دشمن ہے، کیا پت بناتے ہو تم اس کو اور اس کے چیلوں چانٹوں کو؟ یہاں ذریت سے مراد کیا ہے؟ اس کے چیلے چانٹے، ورنہ کہتے ہیں شیطان کی اپنی اولاد نہیں ہے، رونڈ منڈ ہے، کیا بناتے ہو تم اس کو اور اس کے چیلے چانٹوں کو یار سوائے میرے، حالانکہ سارے تمہارے دشمن ہیں، برا ہے واسطے ظالموں کے بدل، یا بدل اچھا ہے برا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ یاری نہ لگی شیطان کے ساتھ آئی، بادشاہ تو ہم نہ حاضر کیا تھا میں نے ان شیطانوں کو، وقت پیدا کرنے آسمانوں کے زمین کے، نہ وقت پیدا کرنے خود ان کی جانوں کے، اور نہیں میں بنانے والا ایسے گمراہ کرنے والوں کو مددگار۔ ازود کہتے ہیں دست و بازو، ویسے مجھے مددگار کی ضرورت نہیں، لیکن یہ تو گمراہ کرنے والے ہیں، خاص طور ان کو میں اپنا مددگار کیوں بناتا کہ ان کو تم شریک کر رہے ہو، میرا چاہیے کہ میری فرما برداری کرو اور ان کی کہا مان رہے ہو۔ بجاؤ میں یقول ہو تخویف اخروی، جس دن کہیں گے اللہ تعالیٰ پکارو اپنی مدد کے لیے میرے شرکا کو، اللہ زین ازام تم، جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ یہ میرے شریک ہیں، وہ پکاریں گے ان کو فداؤ ہوں، وہ جواب دیں گے پر نہیں جواب دیں گے واسطے ان کے، اور کر دیں گے ہم ان کے درمیان آڑ۔ ادھر کہتے تھے نا ہم مدد کریں گے، وہاں آڑ آ جائے گی، آڑ کا معنی وہ نیک لوگ جو ہیں بہشت میں چلے جائیں گے، عام طور پہ نیکوں کو پکارتے ہیں نا، پیروں کو بزرگوں کو، یہ دوزخ میں، اور دیکھیں گے مجرم نار کو، پس یقین کر لیں گے کہ وہ اس کے اندر گرنے والے ہیں، اور نہ ہی پائیں گے ان سے پھرنے کی جگہ۔ بالک سر رفنا، شیطان کے چکر سے بچنا ہے تو کس کے ساتھ دل لگاؤ؟ قرآن کے ساتھ۔ جامعیات قرآن کا بیان، ہم نے طرح طرح سے بیان کیا اس قرآن کے سر واسطے لوگوں کے، ہر عمدہ مضمون، من کل مسئل، ہر عمدہ مضمون قرآن میں، ہر عمدہ مضمون ہے، لیکن انسان بڑا جھگڑالو ہے، انسان کیا ہے؟ وہ نہیں مانتا، حق پہ نہیں آتا، شکوہ معاندین لکھو، وکان الانسان، اور ہے انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا، اکثر شین، ان اکثر کے ساتھ جدل لگے گا، اور ہے انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا۔ بھائی جھگڑتا انسان ہے، جانور جھگڑتے ہیں تمہارے ساتھ؟ وما من الناس زجر، اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ ایمان لائیں، جبکہ آ گئی ان کے پاس ہدایت، اور معافی مانگتے رہیں رب اپنے سے۔ ایمان اور استغفار، غور کرنا، ایمان اور استغفار سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ الا ان تاتیہم، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی پہلے لوگوں کا معاملہ آ جائے، عذاب، لیکن عذاب کے وقت ایمان معتبر ہوگا؟ یہی ہے زجر ہے، یعنی اب جو ایمان نہیں لاتے، استغفار نہیں کرتے، اس انتظار میں ہیں کہ ہمارے اوپر پہلے لوگوں کا طریقہ آ جائے۔ پہلے لوگوں کا معاملہ کیا تھا؟ عذاب، لیکن جب عذاب آئے گا استغفار مفید ہوگا؟ اب مانا سمجھو، اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ ایمان لائیں، جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، اور معافی مانگتے رہیں رب اپنے سے، اور کسی چیز نے روکا؟ الا ان تاتیہم، مگر اس چیز کی انتظار نے، یا انتظار کا لفظ مقدر ہے، مگر انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائیں ان کے پاس معاملہ پہلے لوگوں کا، عذاب کا استیصال، عذاب استیصال، جڑ نکل جائے، یا آئے جائیں ان کے پاس عذاب مختلف صورتوں کے اندر، آمنے سامنے۔ پہلے عذاب سے مراد کیا ہے؟ استیصال، سنت الاولین، استیصال کس کو کہتے ہیں؟ بالکل جڑ نکل جائے، یا آ جائے عذاب مختلف صورتوں میں، مختلف صورتیں یہی ہیں، کہ بالکل جڑ نہ نکلے، جیسے طوفان ہے، بیماری ہے، قحط ہے، یہ وما نرسل المرسلین ازال شبو، شبو ہوتا تھا کہ انبیاء عذاب لائیں، ہم جو نہیں مانتے تو عذاب لائیں، پر میں نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر مبشر و منذر بنا کے، اور جھگڑا کرتے ہیں یہ کافر لوگ ساتھ باطل کے، کیوں؟ تاکہ مٹا دیں ساتھ اس کے حق کو، اور بنا لیا انہوں نے میری آیتوں کو اور اس عذاب کو جس کے ساتھ ڈرائے گئے، مذاق کیا ہوا، مذاقیں کرتے ہیں، ومن اظلم و زجر، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو نصیحت کیا جاتا ہے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ لیکن منہ موڑ لیتا ہے اور بھلا جاتا ہے ان اعمال کے انجام کو، کہ قدمت یدا، اس کے دو ہاتھ جن اعمال کو مقدم کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، اس کے انجام کو بھول جاتا ہے، اپنے اعمال کے انجام کو، انا جعلنا الا تما سبق، یہ بھی قرآن سے کیوں منہ موڑتا ہے اور اپنے انجام کو کیوں بھلایا ہوا ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں پہ کیا پڑ گئے ہیں، پڑ دے ختم القل، یہ علت ما سبق کی، بے شک کیا ہم نے ان کے دلوں پر پردے، اس سے کہ سمجھیں اس کو، اور اس کے کانوں کے اندر بوجھ ہے، وَإِن تَدْعُهُمْ، اور اگر بلائے تو ان کو ہدایت کی رب، تو ہرگز نہیں ہدایت پا سکتے بالکل. باقی سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہدایت پہ نہیں آتے تو فوراً گمراہ کر، فوراً تباہ کر دیے جائیں، کیا کر دیے جائیں، فوراً تباہ، عذاب آ جائے. فرمایا اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، ہو سکتا ہے سمجھ جائیں، یہ سبب تاخیر عذاب لکھو یا امحال مجرمین، رب تیرا درگزر کرنے والا ہے، غفور منع، بھائی کافروں کے لیے بخشش ہوتی ہے درگزر، اے رب تیرا درگزر کرنے والا ہے، صاحب رحمت کا ہے، اگر گرفت کرتا نا ان کو بسبب ان کے اعمال کے تو جلدی کرتا ان کے لیے عذاب، بل لہم موعدون، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ معین ہے عذاب کا یا قیامت کا، ہرگز نہیں پائیں گے اس کے آگے جائے پناہ. وَتِلْكَ الْقُرَى، تخویف دنیاوی، اگر نمونہ دیکھنا ہے عذاب کا تو دیکھ لیں، یہ بستیاں ان کے سامنے ہیں، ہلاک کیا ہم نے ان کو، ایک قوم عاد سمود وغیرہ جب ظلم کیا اور کیا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے، وہ بھی ایک وقت معین تھا ان کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یہ قصہ پہلے دعوے سے متعلق، پہلا دعویٰ کیا تھا، عالم الغیب کون ہے جی، اللہ کی ذات، اس کے متعلق ہے پہلے دعوے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جی تقریر کر رہے تھے اور قوم کو تقریر بڑی پسند آئی، تقریر دل پذیر تھی اللہ کے نبی کی. ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کیا، موسیٰ یہ بتا دنیا میں تجھ سے کوئی بڑا عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں. بات انہوں نے صحیح کہی یا نہیں کہی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، صاحب کتاب رسول تھے، ان سے بڑا عالم کوئی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہ آیا، اگرچہ صحیح تھا، اللہ کو یہ پسند آتا کہ یوں فرماتے اللہ عالم، کیا فرماتے، بھئی تو جو کہتا ہے کہ تجھ سے کوئی بڑا عالم ہے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی بڑا عالم ہو. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تادیب کے لیے پھر فرمایا کہ ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے تیرے پاس علم شریعت کا ہے، لیکن بعض امور کے اندر اس کے پاس کیا ہے، علم ہے، تیرے پاس علم نہیں ہے، تنج تے معلوم ہو جائے کوئی ایسے آدمی ہیں کہ بعض علم ان کے پاس ہے، خاص مجھے نہیں ہے. ویسے مسئلہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر سے بہت بڑے عالم تھے، کیا یوں نہیں کہہ سکتے کہ خضر بڑا عالم تھا، حضرت موسیٰ بہت عالم تھے. وہ اصل علم، علم شریعت کا ہوتا ہے یا دوسرے، مجھے جوتا سینہ نہیں آتا، جوتا سینہ، یہ جو موچی جوتا سیتے ہیں، مجھے جوتا سینہ نہیں آتا. تو آپ کہیں استاد جی واہ واہ، آپ سے تو موچی بڑا عالم ہے، اس کو جوتا سینہ آتا ہے تو اس کو جوتا سینہ نہیں آتا، ٹھیک ہے تو حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینیات کا علم تھا, کس کا؟ کہ جہان میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی خاص علم نہیں ہوتا, اصل علم کا ہوتا ہے شریعت کا علم ہوتا ہے, علم شریعت کا, اسرار شریعت کا علم ہوتا ہے. ایک آدمی ہے پڑا ہوا نہیں ہے, لیکن خدا کی قدرت اللہ تعالیٰ کسی طریقے پہ اس سے کرامت ظاہر کر دیتے ہیں کہ اڑتا ہے, آئے ان پڑھ لیکن بزرگ بن گیا, نیک بن گیا, کرامت ظاہر ہو گئی, اڑنے لگا. اب تم یہ بتاؤ یہ جو بزرگ اڑ رہا ہے کہ عالم سے اس کی شان بڑی ہے کیا؟ غلط ہے, عالم کی شان بڑی ہے, چاہے عالم اڑے نہیں بیٹھا رہے اس کی کوئی شان بڑی نہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام کو امور تکوینیہ کا علم تھا. حضرت نے فرمایا, عرض کیا کہ اے اللہ اس کو میں کیسے ملوں؟ فرمایا مجمع البحرین پہ ملنا ہے, جہاں دو سمندر مل جاتے ہیں یا قریب قریب ہو جاتے ہیں وہاں ملاقات ہوگی. عرض کیا پھر ہمیں کیسے پتا چلے؟ فرمائے مچھلی تل لے, مچھلی تل لو, اس کو ٹوکرے میں ڈال دو, اس کو کھاتے بھی جاؤ, جتنی کھاؤ گے ثابت ہو جائے گی. جہاں مچھلی زندہ ہو کے تڑپ کے سمندر کے اندر چلی جائے وہاں میرا وہ بندہ مل جائے گا. اس کا نام خضر ہے, اس کے پاس رہ کے دیکھو امور تکوینیہ کا اس کو کیا ہے علم. چل پڑے جی, موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کو لے کے چل پڑے. ایک جگہ پہنچے, وہ پتھر تھا, اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام سر رکھ کے سو گئے. رات کا ٹائم تھا, خدا کی قدرت, اس پتھر کے نیچے کوئی چشمہ حیات تھا جس کے پینے سے زندگی آ جاتی تھی. چشمہ حیات کا اثر جو پڑا نا تو مچھلی کے اندر کیا آ گئی؟ زندگی آ گئی. آ مچھلی تڑپ کے کہاں چلی گئی؟ سمندر کے اندر. وہ جہاں ہی چلی جاتی تھی نا وہ پانی جو ہے برف کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا تھا, اس کی طرح جم جاتا تھا, ایسے سرنگ اور سڑک جیسے بنتی ہے نا اس طریقے پہ. حیران یوشع بن نون. لیکن جب جاگے تو حضرت موسیٰ کو بتا نہ سکے, حالانکہ وہی مقصود تھا نا, اللہ نے فرمایا جہاں مچھلی زندہ ہو جائے وہاں بندہ ملے گا. آگے چلے جی, پھر ایک دن ایک رات آگے سفر کیا. دوسرے دن صبح کو کہا موسیٰ علیہ السلام نے, ارے ناشتہ لائیے بھوک لگی ہے بہت. انہوں نے عرض کیا حضرت ناشتہ کیا؟ وہ تو مچھلی بھاگ گئی زندہ, کیا جو ہے اللہ کا بندہ, سمجھے وہی تو مقصود تھا ہمارا. پھر واپس آ گئے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے, وہ نشان دیکھتے دیکھے وہاں پہنچے. وہاں ایک آدمی سویا ہوا تھا سفید چادر اوڑھے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم. اس نے کہا این السلام فی الارض, اس زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو کافر لوگ رہتے ہیں. انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں سلام کرنے والا. اس نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل؟ میں کہا موسیٰ بنی. بتائیے حضرت کیسے آنا ہوا؟ اللہ کا حکم ہے آپ کے ساتھ رہنا ہے, کچھ نہ کچھ آپ کے جو علم کے فیض ہیں وہ حاصل کرنا ہے. فرمایا موسیٰ تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا, ہماری باتیں ہی عجیب غریب ہیں, تو ضبط نہیں کر سکے گا. یہ نہ ہو کہ میرے اوپر تو ڈنڈا چلا دے, ہے تو سخت آدمی, سمجھے. انہوں نے عرض کیا نہیں ضرور رہوں گا. انہوں نے کہا اچھا رہتا ہے تو سوال کبھی نہ کرنا کسی چیز کے بارے میں. اس کے اوپر بزرگ لکھتے ہیں کہ آدمی کسی کا مرید ہونا شیخ کا, اس سے سوال نہ کرے. بظاہر شیخ سے اگر ایک بات دیکھے یہ سمجھے گا کہ غلط ہے, لیکن ایک دو دن کے بعد پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے صحیح ہوگی, سمجھے. شیخ ہو کامل, الٹو پلٹو شیخ نہ ہو جیسے آج کل کے پیران طریقت بنے ہوئے ہیں, کامل شیخ ہو تو اس کی بات پہ اعتراض نہ کرے, چپ ہو کے رہے. ایک بات آج غلط ہوگی کل کیا ہو جائے گی؟ اس کی صحت تمہارے سامنے آ جائے گی. اچھا جی آگے پھر وہ سفر ہیں میں بتاتا ہوں. دیکھو جی یہ قصہ کس سے متعلق ہے جی؟ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو حضرت یوشع علی کو, یوشع علیہ السلام, لا ابراہ اسیرو، لا ابراہ کے بعد اسیرو مقدر ہے، میں ہمیشہ سیر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملاپ پہ. یہ دو دریا کون سے ہیں؟ سمندر بحر فارس اور بحر روم. بحر فارس اور بحر روم یہ بالکل ملتے نہیں لیکن قریب قریب آ جاتا ہے ان کا فاصلہ. یہ تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ مراد ہیں بحر فارس بحر روم، اور بعض حضرات کہتے ہیں بحر اردن اور بحر قلزم. اور بھی اقوال ہیں، میں نے مشہور اقوال لکھے ہیں. تو دو سمندروں سے مراد کون ہے؟ بحر فارس بحر روم. نمبر ایک، یہ بالکل ملتے نہیں قریب قریب ہو جاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں بحر اردن بحر قلزم. اچھا جی، دو دریاؤں کے ملاپ پہ پہنچ جاؤں یا چلا جاؤں گا میں زمانہ دراز، پر جب پہنچے مجمع بینہما ان دو سمندروں کے ملاپ پہ، بھول گئے اپنی مچھلی، پس لے لیا مچھلی نے راستہ اپنا سمندر کے اندر سرنگ لگا کر. زندہ ہو گئی، اور سرنگ سمجھتے ہو؟ جہاں چلی وہ پانی کا بنتا گیا، برف کی طرح پکڈنڈی. پلمبا جاوزا، جب تجاوز کر گئے ایک دن ایک رات آگے چلے گئے، تو فرمایا انہوں نے اپنے غلام کو، لے آ ہمارے پاس ناشتہ ہمارا، البتہ کہ ملے ہم اپنے اس سفر سے بڑی تھکان. آج کی منزل میں ہمیں بڑی تھکان ملی. کال آرائتا، کیا دیکھا تو نے؟ آرائتا تعجب کے مقام پہ ہے. کس مقام پہ؟ یار عجیب بات ہوئی. اس کا معنی کیا ہے؟ عجیب بات ہوئی، جب جگہ لی ہم نے تیرا پتھر کے آپ سوئے تھے، تو میں بھول گیا مچھلی کو، اور نہ بھولوائی مجھ کو مچھلی مگر شیطان نے کہ یہ کہ یاد کروں اس کو، اور بنا لیا راہ اپنا بھی سمندر کے عجیب طریقے سے، وہ سرنگ بناتی گئی. قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ تو وہ مقصود تھا جس کو ہم طلب کر رہے تھے. پس لوٹے اپنے قدموں پہ نشان دیکھتے ہوئے، کاسا سا منا نشان دیکھتے ہوئے، واپس آئے نا اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے. بس لوٹے اپنے قدموں کے اوپر نشان دیکھتے ہوئے، اپنے آپ پاؤں دیکھتے ہوئے واپس آئے. فواجد عبدًا من عبادنا، میں نے ابھی عرض کیا ہے نا کہ وہاں ایک آدمی سویا ہوا تھا چادر سفید اوڑے ہوئے. یہ خضر علیہ السلام تھے. عبد کے نیچے کیا لکھو؟ خضر، خاز و درا، خضر علیہ السلام. خضر ان کا لقب ہے، جہاں بیٹھتے تھے نا وہ جگہ سبز ہو جاتی تھی، اس لیے خضر کہتے ہیں اس کو، ورنہ نام ان کا ہے بلیا بن ملکان. کتابوں میں تفسیروں میں لکھا ہوا نام بلیا بن ملکان. اب خضر کے متعلق بعض کہتے ہیں فرشتہ تھا، لیکن یہ قول کبھی نہیں، انسان تھا. پھر انسان ہو کے آیا ولی تھا یا نبی تھا، کیا تھا؟ تو بہرحال ان کے حالات سے معلوم ہوتا ہے صرف ولی نہیں تھے، کیا تھے؟ نبی تھے. کیونکہ اللہ کے حکم سے قتل کر دیا لڑکے کو، نبی کا کام ہے ولی کا ہے. تو بار تھا یہ بھی انسان اور کیا تھے؟ نبی تھے. لیکن ان کے پاس علم شریعت تھا یا علم تکوینیات کا تھا کہ جہان میں کیا ہونا؟ یہ باقیرہ خضر زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، دونوں قول ہیں. خود ہمارے علماء دیوبند کے بعض کہتے ہیں مر گئے ہیں، بعض کیا کہتے ہیں؟ زندہ ہیں. اور جو کہتے ہیں مر گئے ہیں وہ حضرت سید احمد فرماتے ہیں اپنا مجدد الفسانی کہ مجھے ملے حضرت خضر علیہ السلام مثالی شکل کے اندر. کس شکل کے اندر؟ ان کی روح متمثل ہوئی اور میرے ساتھ ملاقات کی. مجدد الفسانی فرماتے ہیں میں نے پوچھا خضر تو زندہ ہے مر گیا ہے؟ کہنے کہ مر گیا ہوں. میں نے کہا لوگ جو کہتے ہیں زندہ ہے، تو خضر نے کہا دیکھو میں تجھ کو ملا ہوں یا نہیں ملا، یہ میری روح مثالی شکل کے اندر آ کے لوگوں کو ملتی ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ زندہ ہے. جیسے میں تجھے ملا مثالی صورت کے اندر، مجدد صاحب کا یہی فیصلہ ہے، لیکن بعض ہمارے علماء کہتے ہیں زندہ ہیں، ملتے ہیں، واللہ عالم. میرا رجحان بھی موت کی طرف ہے، ان کی موت کی طرف. یہ بحر محیط جلد 6 صفحہ 147 میں لکھا ہوا ہے، والجمہور علی انہ ماتا، بحر محیط تفسیر ہے. چلیے، پس پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے، دی ہم نے اس کو خاص رحمت، نبوت لکھ لو، نبوت دی اپنی طرف سے، اور سکھایا اس کو اپنی طرف سے ایک خاص علم. یہ خاص علم کیا ہے؟ علم تشریح تکوینی. قال له موسیٰ، فرمایا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، کیا تیرے ساتھ میں رہ سکتا ہوں اوپر اس کے کہ سکھایا تو مجھ کو اس سے کہ سکھایا گیا تو علم، رشت مانا علم. قال بیان معذرت، انہوں نے کہا بے شک تو ہرگز نہیں طاقت رکھے گا میرے ساتھ ضبط کی، یا زبر منا ضبط نہیں کر سکے گا، اور کیسے ضبط کرے گا تو اوپر اس چیز کے کہ نہ احاطہ کرے گا ساتھ اس کے علم تیرا. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قریب پائے گا تو مجھ کو انشاءاللہ ضابط، ضبط کرنے والا، اور نہیں بے فرمانی کروں گا تیرے حکم کی. قال شرط استفادہ، تو کوئی استاد کسی طالب کے ساتھ شرط لگا لے کہ تم میرے پاس پڑھ لیکن سوال نہیں کرنا تو یہ جائز ہے. قال شرط استفادہ، فرمایا پس اگر میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو نہ سوال کرنا مجھ سے کسی چیز کے متعلق، یہاں تک ابتدا کروں میں واسطے تیرے، من ہو ذکرہ، اس سے تذکرہ کی، اس سے کس کی؟ تذکرہ کی. فن تلقہ، اس قول اقرار کے بعد دونوں چل پڑے. اب واقعہ لکھو، پہلا واقعہ، چلتے گئے جی، اب دریا عبور کرنا تھا تو کشتی آ گئی جی، کشتی کے اندر بیٹھ گئے. انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا کشتی والوں نے، حاملو ہما بغیر نولن، کرایہ بھی وہ کرایہ نہیں لیا، کشتی والوں نے کرایہ نہیں لیا، لیکن حضرت نے کرم فرمایا، کو ہاتھ میں کلہاڑا تھا یا کوئی تھا آلہ، وہ مارا جو صحیح نا، کشتی کا کیا تختہ نکال کر رکھ دیا، کشتی کو عبدار کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، عجیب آدمی ہے، انہوں نے احسان کیا ہے کشتی کا تختہ نکال دیا اس نے. چل پڑے دونوں، یہاں تک جب سوار ہوئے کشتی کے اندر، خارا کہا، چیر پھاڑ دیا اس کو. کالا کہا موسیٰ نے، آیا چیرا پھڑا اس نے تو اس تاکہ غرق کرے اس کے بیٹھنے والوں کو، البتہ کہ آیا تو ایک چیز باریک ہو. کالا کہنے لگا، کیا نہ کہا تھا میں نے بے شک تو ہرگز نہیں طاقت رکھے گا میرے ساتھ ضبط کی، پر میں لا تو آخری نہ گرفت کر مجھ کو، بس سبب اس کے کہ بھولا میں، یہ پہلی دفعہ بھول، اور نہ ڈال تو مجھ کو میرے معاملے کے اندر تنگی. بخاری میں آتا ہے کہ جب بیٹھے تھے نا کشتی میں تو ایک چڑیا آئی، اس نے کشتی کے اوپر بیٹھ کے کوئی چونچ کے ساتھ پانی پیا سمندر سے، دریا سے. تو حضرت خضر نے کہا، ہے موسیٰ تیرا علم، میرا علم، ساری کائنات کا علم، اللہ کے علم کے برابر، ایسے اللہ کے علم کے آگے ایسے ہے جیسے سمندر سے چڑیا نے کہا ایک چونچ بھری، بلکہ اس سے بھی کم ہے. تو نبی عالم الغیب ہو سکتے ہیں؟ یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. فن تالا کا، اب چل پڑے جی. کشتی کا تو حضرت نے یہ حال کیا، اب کشتی سے اترے اور دریا کے کنارے کنارے چل پڑے. آگے ایک بستی تھی، بستی کے ساتھ قریب کون کھیل رہے تھے؟ لڑکے کھیل رہے تھے. اب دیکھا کہ ان لڑکوں میں جو خوب رو لڑکا تھا، حسین لڑکا تھا اور چالاک لڑکا تھا، حضرت نے کیا کیا، اس کی گردن کو مروڑ کے ایسے ڈال دیا، اس کا سر تن سے جدا کر کے پھینک دیا. آگے چل پڑے جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاری عجیب بات ہے، وہاں تختہ نکالا کس کا؟ کشتی کا. یہ بچے کا زیر مروڑ کے گردن جدا کر دی. بڑا عجیب آدمی ہے. دیکھو جی چل پڑے یہاں تک کہ جب ملے ایک لڑکے کو, یہ لڑکے کا نام لکھو جیسور, قتل کر دیا. کالا تنقید موسیٰ, کہنے کے کیا قتل کیا تو نے ایک جان پاکیزہ کو. پاکیزہ ہے, ابھی بالغ بھی نہیں ہے, غیر بالغ ہے. جان پاکیزہ بے گناہ بغیر کسی نفس کے, اس نے کسی کو قتل ہی نہیں کیا, البتہ آیا ہے تو ایک چیز نامعقول کو. پہلے تو چلو غرق کا اندیشہ تھا نا, لیکن غرق ہوئے تھے نہیں, یا تو بندہ قتل کر دیا. کالا جواب خضر, کہنے کا کیا نہ کہا تھا میں نے تجھ کو کہ بے شک تو ہر گئی طاقت رہے گا میرے ساتھ ضبط کی. کالا موسیٰ کا معاہدہ, اب معاہدہ ہے اگر سوال کروں میں تو اس سے کسی چیز کے متعلق, اس کے بعد پس نہ ساتھی بنانا تو مجھ کو تاکہ پہنچا تو میری طرف سے معذرت کو. فن تعالیٰ کا تیسرا واقعہ, تیسرا واقعہ یہ ہے جی, چلتے چلتے ایک بستی آ گئی آگے, بڑے سخی لوگ تھے. انہوں نے کہا یار ہمیں کھانا تھا کھلاؤ نا, کہ بھاگو ملا بھاگو, کوئی کھانا مانا نہیں آئے. سن جواب دے دیا جی. لیکن وہاں بستی سے جب نکلنے لگے تو ایک دیوار گر رہی تھی, گرنے کے قریب تھی, تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی کرامت سے, یہ لکھتے ہیں کہ سے ہاتھ جو پھیرا وہ کیا ہو گئی, سیدھی ہو گئی. کرامت سمجھو, معجزہ سمجھو, ایسے مانجا, ورنہ کوئی مٹی شٹی نہیں رونی پڑی. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام یار بڑا عجیب آدمی ہے, انہیں احسان کیا تو ان کا تختہ نکالا, اور جنہوں نے کھانا نہیں کھلایا بخیل ہیں, ان کی دیوار کو تو کیا کر رہا ہے سیدھا کر رہا ہے بغیر معاوضے کے. چلو کم از کم معاوضہ تو لے لیتا. تو خضر نے کہا ذا فراق بینی وا بین, آپ تیرا کام نہیں ہمارے ساتھ رہنے کا. دیکھو جی چل پڑے تیسرا واقعہ, یہاں تک کہ جب آئے ایک بستی والوں کے پاس. کہتے ہیں یہ بستیاں اندلس کی بستی تھی یا اہلا وغیرہ کی, تو کھانا مانگا اس بستی والوں سے, انہوں نے انکار کیا یہ کہ مہمانی دے ان کو. پس پایا اس کے اندر دیوار, وہ چاہتی تھی کہ گر پڑے, پس سیدھا کر دیا اس کو بطور خر کی عادت کے. کالا کا موسیٰ نے اگر چاہتا تو لے لیتا اس کے اوپر معاوضہ. کہنے لگے یہ وقت جئی کا ہے میرے تیرے درمیان, ابھی بتلاتا ہوں تو اس کو حقیقت ان چیزوں کی کہ نہ طاقت رکھی تو نے اس کو پر کس کی ضبط کی. اب حقیقت سنو, پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے کام کیا تھے, ٹھیک تھے یا غلط تھے. اب سنو حقیقت. شہید اسلام ڈاٹ کام, اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کل شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر, من وجهك المنير لقد نور القمر. www.shahideislam.com